Een prehistorische hit zou je kunnen zeggen van de Four Seasons. Die hard werden geknepen, want anders kun je nooit zo hoog zien. Ja, je hoorde ze met de Ragdoll uit 1964. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuis. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Met heel veel lekkere muziek. Logisch, want we willen je oren verwennen, ook deze avond. Wat zit erin? Behalve muziek gaan we het hebben over muziek zelf. Mensen die muziek maken. We gaan het bijvoorbeeld hebben over Sacred Songs in Rotterdam. Een muziekspectakel met 60 zangers van diverse pluimage. Hoe zit dat? Dat hoor je zo meteen. We hebben ook een bijdrage uit Hoekse Waard. Dat gaat over wel een dingetje, zou ik maar zeggen. Dus een understatement van de avond. Het gaat over zorgmoord. Er is veel over te doen geweest en je hoort hier zo meteen een nadere toelichting van de directie van de zorginstelling. Verder gaan we het hebben over een muzikale vertelling rond Shostakovic. Zij hebben een muzikaal festival rond deze componisten georganiseerd in huis Te Poort in Schiedam. En verder gaan we het hebben over een boek, een boekrecensie over een man die heel veel van belang is geweest in vervlogen tijden. En een van de grondleggers is van Unilever. Hoe het zit, je hoort het allemaal. Zometeen hier in jouw late avond. Can't think of anything. De mannen van de Hollies. Ja, een beetje uit dezelfde tijd als de Four Seasons. Althans, een overlappende tijd. Hier hoorde je ze met een nummer 1 hit uit 1974. The Air That I Breathe. Goed, we gaan het hebben over muziek. A Sacred Songs Festival in Rotterdam. Sacred Songs biedt een muzikale wereldreis door de stad Rotterdam met 60 zangers van diverse culturen en religies in één concert. Onder leiding van de befaamde stemkunstenares Monica Akihari zingen zij repertoire rond het thema pelgrimage. Samen creëren zij één grensverleggende nieuwe compositie die op vrijdag 1 december in de Pelgrimskerk in Delfshaven te Rotterdam in première gaat. Je hoort veel meer en de muziek uiteraard in een gesprek met Herman de Bruin. Ons volgende onderwerp gaat over Sacred Songs in Rotterdam. Hans Kleene is in de studio om daarover te vertellen. Je bent van de kathedrale kantorij in Rotterdam. Klopt, de kathedrale Laurentius en Elisabeth kantorij. Het koor van de bisschop van Rotterdam. Ja, want we hebben in Rotterdam nog steeds een kathedraal en een bisschop. Het is een bisschopstad. Absoluut, ja. Bisschopstad. En de bisschop van Rotterdam die heeft een eigen koor. Een koor dat met name optredens verzorgt bij vieringen van en door de bisschop van Rotterdam. Mm-hmm. En dat is naast het parochiële koor van de kathedraal aan de Mattenesserlaan in Rotterdam. Ja, daar staat de kathedraal en de kantorij zingt daar regelmatig. Dus. En de kantorij die zingt daar regelmatig, wanneer de bisschop dus voorgaat. Zo hebben wij. Alleen dan? Als er iemand anders voor gaat, niet? Nee, daar is een eigen koor voor. Oké, en dat zijn allemaal van die regels die bij de katholieke kerk horen dan? Nee, dat niet zozeer. Maar de toenmalige bisschop van Rotterdam heeft in 1989 gevraagd aan onze huidige dirigent Mark Schaap of hij een apart koor voor bisschoppelijke vieringen wilde oprichten. Nee. En zo gezegd, zo gedaan. En we bestaan dus nu 28 jaar. Kijk, en dan ook nog andere projecten. Want Sacred Songs is weer heel iets anders waar we het nu over gaan hebben. Ja, toch? Want de kathedrale kantorij die verzorgt dan optredens in de kathedrale kerk in Rotterdam. Maar daarnaast doet het ook allerlei concerten organiseren. Maar ook deelname aan projecten. En een van die projecten is dan Sacred Songs. Ja. Wij zijn gevraagd door de organisator van dat fenomeen om onze medewerking te verlenen aan een groot optreden op vrijdag 1 december in de Pelgrimsvaderskerk in Delfshaven. Ja, en daar komen meer koren, andere mensen, andere culturen. Alles komt daar. Het is de halve wereld komt daar bij elkaar. Ja, het is een soort van muzikale wereldreis door de stad Rotterdam. Met zangers van verschillende religies en culturen. En dat komt dan allemaal samen, nogmaals, op 1 december. En een heel breed repertoire, want op de 1 december dan wordt Marokkaanse muziek ten gehore gebracht, Kaapverdiaanse liederen, Joods repertoire wordt ten gehore gebracht, Sufi songs, Black gospel, Indiase spirituele muziek en last but not least muziek van de kathedrale kantorij. Ja, dus dat is dan weer herkenbaar en de andere misschien wat minder. Ja, het leuke van dit project is, het is heel erg laagdrempelig. En wij hopen dan ook dat op de 1 december heel veel mensen naar de Pelgrimsvaderskerk gaan. Ja. En die zullen dan ook ervaren dat de drempel geslecht wordt. En dat er zoveel inhoud en kracht zit in de muziek vanuit die verschillende culturen. Het heeft mij in ieder geval ontzettend veel goed gedaan om eens in contact te komen met Joodse muziek. Dat heeft bij mij in ieder geval een verdiepingsslag teweeg gebracht. Ja, verdiepingsslag. En muziek verbindt ook. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Dat is het ook. Want dat zag je meteen al na afloop van onze kennismaking een tijdje terug. Dat mensen heel makkelijk daardoor met elkaar in contact komen. En ik hoop dat na afloop van dat Sacred Songs, dat optreden, dat er blijvende contacten gaan ontstaan. Ja, dat is natuurlijk de bedoeling dat mensen met elkaar in contact blijven. Absoluut. Ja. Ja. Het thema is pelgrimage. Ja. Nou, met alle vluchtelingen die we hebben en alle mensen uit allerlei werelddelen, klopt dat wel een beetje. En dan ook nog de Pilgrimsvaderskerk. Ik vind het mooi gevonden. Ja, absoluut. En dan gaan wij als kathedrale Laurentius en Elisabeth Kantoorij, gaan wij dan onder andere een werk in uitvoer brengen van de Engelse componist Stanford. Oh, for a closer walk with God. Ja. Een wandeling met God. Daar gaan we zo naar luisteren. Ja, ja? Graag. Dat kan. Even nog de laatste gegevens. De Pilgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven. Ja. Te vinden daar. Is er ook nog een website waar mensen nog meer kunnen vinden? www.cultureconnection.org. Dan is dat duidelijk in ieder geval. En dan kunnen we, kunt u daarnaartoe op 1 december kaarten kopen vooraf? Liefst wel. Via de website? Via de website. Dat is het beste. Ja. Dan gaan we luisteren naar een stukje muziek. Nog een keer, wat gaan we horen? Op de 1 december wordt gezongen Oh, for a closer walk with God van de Engelse componist Stanford. We gaan ernaar luisteren. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. Dit promène sur la vie tes yeux couleur de solitude. Et souvent je devine sur tes lèvres un goût d'inquiétude. Tu voudrais la tendresse malgré ce que tu peux en dire. Mais la peur des caresses t'empêche de sourire. C'est rien qui font des bleus au cœur. Ces chagrins qui dévorent l'âge de la pudeur s'en iront dans un mois, dans une heure. Dans un mois, dans une heure. Laisse tous ces petits riens qui font des bleus au cœur. Que tu joues conduisent à la rancœur. Les miroirs ne font pas le bonheur. Ne font pas le bonheur. Tu maquilles tes yeux gris d'un nuage de lassitude. Il s'imprègne à ta vie comme une odeur d'incertitude. Tu voudrais bien aimer en étant sûr de ne pas souffrir. Même les fleurs se fatiguent à force de s'ouvrir. Laisse tous ces petits riens qui font des bleus au cœur. Tous ces airs que tu prends cacher ta douceur finiront par ternir tes couleurs. Par ternir tes couleurs. Laisse tous ces petits riens qui font des bleus au cœur. Et ces rires que tu lances quand tu es trop ailleurs. Méfie-toi qu'ils ne retombent en pleurs. Chagrin qui dévore l'âge de la pudeur s'en iront dans un mois, dans une heure. Dans un mois, dans une heure. Ne vieillis pas avant que le soleil ne meure. Car même si la vie prend juste un peu de fraîcheur, elle ne donne pas que des bleus. Que des bleus au cœur. Patrick Juvet, hier in de late avond. Man, een held in Frankrijk. Hè? Nog steeds, geloof ik, hoor. Je hoort het allemaal hier. Even kijken, we gaan het hebben over iets totaal anders. We gaan het hebben over iets wat eigenlijk in de Hoekse Waard behoorlijk actueel is. En waar men heel erg mee bezig is. Namelijk met de zorgmoord. Vorige week dinsdag werd bekend dat een zorgmedewerker van een verzorgingstehuis in Puttershoek wordt verdacht van moord op één van de cliënten aldaar. Het huis Te Hoeken staat trouwens op een steenworp afstand van de studio van Omroep Hoekse Waard. Zij gingen natuurlijk verhaal halen en vragen hoe dat nu zit aldaar. Je hoort meer in een bijdrage van Bert de Wolf van Omroep Hoekse Waard. Een verschrikkelijke reden om in het nieuws te komen. Ja, dat kun je wel zeggen. Dat is iets wat je overkomt als organisatie. En dat moet je ondergaan. Maar daar zijn we allerminst blij mee. Dat mag duidelijk zijn. We zullen niet ingaan op de politiekant van de zaak. Want de zaak is in onderzoek. Maar hoe is het nieuws ontvangen bij u? Het is natuurlijk als een schok binnengekomen. Hè? Ik bedoel, het is toch nieuws wat je al een enkele tijd mee bezig bent. En als dat aan de buiten komt via zo'n persbericht, dan is dat natuurlijk zeker ook met de kop waarmee het buiten komt natuurlijk best een klap in de organisatie. Dus er is ook geschokt gereageerd door medewerkers, vrijwilligers, cliënten en hun familie. Ja, je leest en hoort er natuurlijk vaak over, maar het is altijd ver weg. En nu is het opeens heel dichtbij gekomen. Ja, dat is. Ik werd bij gisteren ook door een enkele journaliste gevraagd: heb je dit al eens eerder meegemaakt? En ik zei nou gelukkig niet, hè. En ik hoop het ook niet nog een keer mee te maken. Maar je denkt op een eiland van ja, dat zijn stadse elementen, hè, maar het zit soms toch dichterbij als dat je denkt. Ja. Ik kan me voorstellen dat zeker bij de mensen in Huis de Hoeken, de patiënten, dat daar een gevoel van hulpeloosheid is ontstaan. Van ja, misschien ben ik wel aan de beurt. Ja, nou we zitten dus in de begeleiding heel kort bij de mensen. Zowel bij onze cliënten als hun familie, maar ook bij onze eigen mensen. Dus we proberen echt de aandacht vooral te richten op die mensen om ze waar mogelijk bij te staan, vragen te beantwoorden en er vooral voor ze te zijn. Want dat is prioriteit nummer 1 op dit moment. En natuurlijk bij de collega's zelf die samengewerkt hebben met deze verzorger. Ja, die is dan opeens verdachte in een moordzaak. Ja goed, daar kan ik inhoudelijk niet op ingaan. Dat is allemaal onderdeel van het onderzoek. Maar terecht dat je zegt, als zo'n verdenking er is, dan gaan die medewerkers dat natuurlijk wel spiegelen. Dat mag duidelijk zijn. En ja, dat geeft je natuurlijk wel een heel bijzonder gevoel als medewerker. Dat is inderdaad zo. Ja. Als ik zo lees dat iemand klaarblijkelijk een geneesmiddel heeft toegediend wat niet nodig was, hoe kan je daarmee omgaan? Ja, er zijn natuurlijk in het kader van medicatieveiligheid hele duidelijke protocollen en werkwijzes voor. Ook alleen die mensen die uiteindelijk bevoegd zijn om medicatie toe te dienen, die zijn er ook niet alleen toe bevoegd, maar kunnen ook alleen maar bij die medicatie. Iemand die moedwillig dit wil, ja, daar is weinig tegen begonnen. Dus het is niet zo dat u zegt, nou, we gaan alle protocollen zoals we die nu hebben, gaan we nog een keer tegen het licht houden om te kijken of dat misschien beter gaat? Nee, maar sowieso is het natuurlijk zo dat naast zeg maar, het onderzoek van het Openbaar Ministerie wij inhoudelijk zelf natuurlijk ook intern kijken hoe dingen lopen. En dat onderzoek dat loopt op dit moment ook. En mocht daar aanleiding toe zijn om dingen op te pakken, gaan we dat zeker doen. Maar vooralsnog is daar geen aanleiding toe om te veronderstellen dat het echt in de werkwijze zit. En als we kijken naar de verdachte, moeten we nog steeds zeggen, daar is natuurlijk ook geen aanleiding geweest om hem te verdenken op het moment dat hij aangenomen werd, want toen was hij nog onbesproken. Ja, wat voor iedereen geldt in de zorg, dat is dat daar waar je mogelijk is, zoek je natuurlijk naar ervaringen bij vorige werkgevers. In ieder geval moet iedere werknemer in de zorg beschikken over een VOG tegenwoordig. En daar beschikken ook al onze medewerkers over. En ook dan zie je dat dat geen garantie is voor het feit dat dit kan gebeuren. Wat kunt u, nu we elkaar spreken via de radio, de luisteraars die misschien niet persoonlijk betrokken zijn bij deze zaak, maar misschien van een afstand met vrienden, bekenden, wat kunt u hen zeggen? En ter geruststelling misschien? Kijk, het is natuurlijk nieuws wat zo als een bom invalt, dat natuurlijk sommige mensen ook het gevoel hebben van ben ik nog veilig, hè, op zo'n locatie? Nou, ik durf te garanderen dat iedereen die hier aan onze zorg toevertrouwd is, veilig is. En dat dit echt een incident is. En dat de goede naam die we hebben, waarbij het gaat over het leveren van goede zorg en aandacht voor de mensen, dat we daar nog steeds voor 100% achter staan. Dus wat dat er gaat, dat gevoel, dat kunnen wij alleen maar uitspreken. En de ervaring dat mensen dat ook hebben in de praktijk, dat krijgen we eigenlijk de hele dag al terug van zowel cliënten als familie, maar ook van mensen buiten deze organisatie, dat ja, dat eigenlijk iets is wat helemaal niet past bij Zorgwaard. Nico de Pijper, directeur van Zorgwaard. Ik wens u en uw collega's veel sterkte de komende tijd. Dankjewel. Dat zullen we zeker nodig hebben. En ik apprecieer het zeer dat u ons toch nog even te woord wilde staan vanavond. Ja, graag. We willen transparant zijn. En dat kan alleen maar door wat je weet ook gewoon te vertellen. En, dat is denk ik het beste in deze fase. Prima. Dank u wel. And again, you Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Gordon Lightfoot in De Late Avond. En Sundown. En daarvoor Tony Braxton met een wel heel warm lied. You're Making Me High. We gaan het weer hebben over muziek. Want muziek, dat is wel ons ding hier bij de lokale omroep. Dus we gaan het hebben over een muzikale vertelling. In Thuis de Poort in Schiedam. In 2016 verscheen de roman The Noise of Time van Julian Barnes. In het Nederlands vertaald als Het Tumult van de Tijd. Het verhaal vertelt een episode uit het tragische leven van de briljante Russische componist Shostakovich. Wereldberoemd, maar tegelijkertijd volledig overgeleverd aan de grillen van dictator Stalin. Het veelgeprezen en succesvolle boek van Barnes heeft zeker bijgedragen aan de hernieuwde belangstelling voor deze componist. Het vormt de inspiratie voor het vertelconcert Leven onder een tiran. Dat wordt op 15 december aanstaande in het Huis de Poort in Schiedam opgevoerd. Meer info vindt u op www.thuistepoort.nl. U hoort de details in een bijdrage van Herman de Bruin. Het Huis de Poort heeft een bijzondere muzikale vertelling rond Shostakovich. En hoe dat in zijn werk gaat, dat kan Ad van der Kouwe ons vertellen. Hij is in de studio namens de stichting Het Huis de Poort. Welkom Ad. Goedenavond. Bijzonder concert, denk ik. Ja, dat is iets anders dan wat we normaal gesproken hebben. Sowieso al de tijd waarin het... meestal zitten we wat vroeger in de tijd. Nu zitten we in de 20e eeuw. Ja. Het gaat over Shostakovich. Een van de grote componisten van Rusland in de 20e eeuw. En... ja, die leefde onder het juk van Stalin. Dat is waar deze voorstelling over gaat. Ja, maar het is niet alleen muziek dan? Nee, er wordt ook verteld over zijn leven. En daar is een boek het uitgangspunt bij geweest. En dat is het boek Het Tumult van de Tijd van Julian Barnes. Het is een vrij succesvolle roman geweest, maar wel een roman die een goed inzicht geeft in hoe het leven van Shostakovich ongeveer in elkaar zat. Ja, en was dat in Rusland? Dat was in Rusland. Shostakovich had eigenlijk een soort onmogelijke positie, want hij was aan de ene kant hij was heel beroemd en in die zin werd hij ook op handen gedragen. Maar tegelijkertijd werd hij door Stalin zeer kritisch gevolgd en in eerste instantie was Stalin wel te spreken over hem. Maar op een gegeven moment was Stalin bij een opera van hem. En daar was Stalin niet over te spreken. Nou, de volgende die is weggelopen bij de voorstelling. Oh. En de volgende dag stond er een zeer negatieve recensie in de Pravda, de partijkrant. Tuurlijk. Ja, en vanaf dat moment was Shostakovich eigenlijk zijn leven ook niet meer zeker. Dus een buitengewoon tragisch verhaal vind ik dat hij dan zelf alvast maar met zijn koffertje 's nachts bij de lift ging staan. Zodat als hij van zijn bed gelicht zou worden, dat zijn vrouw en zijn kinderen niet wakker zouden worden. Dat is wel een bijzonder verhaal. Dat geeft een beetje de tragiek van de situatie aan. Ja. Hij is later wel weer een soort van in ere hersteld. Eigenlijk vooral pas na de dood van Stalin. Mm-hmm. Maar het is altijd moeilijk gebleven. Ja, ja. Maar hij is ook nooit weggegaan. Nee, hij is nooit weggegaan. In tegenstelling tot andere Russische componisten. Ja, Prokofjev en Stravinsky heeft hij er toch altijd voor gekozen om in de Sovjet-Unie te blijven. Terwijl hij wel de kans heeft gehad. Hè? Want hij is in Amerika geweest. Daar had hij asiel kunnen aanvragen, maar dat heeft hij niet gedaan. Niet gedaan. Rusland trok toch meer, ja, blijkbaar. Ja. Ja. Maar dan toch, je hebt muziek. En je hebt de vertelling. Moet ik het zien als wat beter bekend is bij ons, de Peter en de Wolf? Of zo? Ja, of is dat niet een goede vergelijking? Ja, niet helemaal. Eigenlijk is het zo dat het verhaal van zijn leven, of een aantal episodes uit zijn leven, worden verteld door een verteller. Hmm. En daartussendoor worden een aantal stukken voor piano en cello worden er gespeeld. En dat gebeurt door de uitstekende celliste Lidie Blijdorp en de pianist Tobias Borsboom. Allemaal muziek van Shostakovich dus. Bijna allemaal muziek van Shostakovich, maar ook wel wat muziek van andere Russische componisten. Inderdaad, ik noemde net nou Prokofjev, er zal wat Mussorgsky zijn. Ja, ja. Maar de nadruk zal liggen op Shostakovich. Maar wel een Russische avond. Russische avond, ja zeker. Daar komt het op neer. Bijzonder vind ik het weer, het Huis de Poort. Ik heb het wel eens meer gezegd. Jullie weten altijd bijzondere voorstellingen te trekken. Hoe kom je aan zoiets? Want dit is toch wel heel apart, denk ik. In dit geval was het zo. We zoeken ook een paar keer per jaar naar literaire avonden. Maar we vinden het heel mooi wanneer literatuur en muziek aan elkaar gekoppeld kunnen worden. En toen kregen we er oren van dat Lili Blijdorp, de celliste, hiermee bezig was. En toen dachten we van ja, dit is echt iets voor ons om te doen. Vandaar zo is het op het spoor geraakt. Wanneer vindt het plaats? Dat vindt plaats op vrijdag 15 december. En het arrangement op de Vintage Line op de Hoogstraat is om 6 uur. En de eigenlijke voorstelling in het Huis de Poort is om 7:45. 7:45. En dan heb je even de rustige tijd om die Russische hapjes tot je te nemen. Precies. Maar dat vindt dan wel elders plaats. Ja. Ja. Maar dat is 5 minuten lopen er vandaan. Oké, dat is dan te doen. Als mensen meer willen weten, kunnen ze op de website terecht, denk ik. Kunnen ze op de website kijken. Kan je ook even aanmelden voor die maaltijd. Precies. Ja. En dat is op www.thuisdepoort.nl. Dan wordt het een heel prachtig concert om dat mee te maken. Heel bijzonder, denk ik. Verteltrand en muziek beide. En je komt ook nog wat van de Russische historie te weten. Zo is dat. Dankjewel. Ad van der Gouwen namens de stichting Huis de Poort. Veel plezier ook bij die voorstelling. En tot de volgende keer, want jullie gaan gewoon door, hè? Wij gaan door. Zolang het geld niet op is, gaan we door. Oh, nou, dat klinkt veelbelovend. Dankjewel. Graag tot ziens. Same way as I did, missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Round my hometown, making memories a phrase. Round my hometown, ooh, the people I've made are the wonders of my world. Are the wonders of my world. Are the wonders of this world. Are the wonders. When the air is so thick and opaque, I love her to see everybody in short skirts, shorts and shades. I like it in the city when two worlds collide. You get the people and the government, everybody taking different sides. Shows the stand shit, shows that we are united, shows that we ain't gonna take it, shows that we ain't gonna stand shit, shows that we are united. Run my hometown, making memories afraid. Da da da. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Natalie Cole hier in De Late Avond. En Miss You Like Crazy. En verder Adele met Hometown Glory uit 2009 alweer. We gaan een boek bespreken hier in De Late Avond. Een boek dat gaat over een van de grondleggers van Unilever. Van de drie grondleggers van het bedrijf Unilever, William Lever, Anton Jurgens en Sam van den Berg, was tot nu toe van de laatste geen biografie verschenen. Om in deze leemte te voorzien kreeg Pim Reinders in 2013 de opdracht er een te schrijven. Steeds voor alle arbeiders aanspreekbaar. Dat is de titel van het boek. Daarover wordt gepraat en ja, van gedachten gewisseld door Margriet samen met Gerard van Os in een bijdrage van Omroep Vlaardingen. Het is alweer ruim een jaar geleden na de aankondiging van de centralisatie van Unilever's Foods R&D expertise vanuit Vlaardingen in het food ecosysteem in Wageningen. En dat was voor ons aanleiding om aan Gerard van Os te vragen, die nu aan de telefoon is. Gerard, van harte welkom. Te vragen ja, om zijn recensie over een van de oprichters, een van de grondleggers van het bedrijf Unilever, Sam van den Berg, toe te lichten. Ja. Steeds voor alle arbeiders aanspreekbaar. En dat is wel een hele mooie kop. En aan jou de vraag, waarop was hij aanspreekbaar? Ja, in principe op alles. Zei het wel dat hij een bepaalde uitstraling had en een bepaald idee van hoe dat hij een bedrijf moest runnen. Dus je kon wel alles tegen hem zeggen. Dat wilde niet zeggen dat alles wat je aan hem vroeg aan wens of zo, dat het gerealiseerd werd. Hij had een aantal broers, daar werkte hij ook mee samen. Ik denk dat het succes van de hele firma, de opbouw ervan, met name van Van den Berg en Jurgens, want daar is het ooit begonnen in Brabant. Ja. Als je daarnaar kijkt, dan is dat eigenlijk een succesverhaal van een aantal broers die heel close en heel goed hebben samengewerkt. Twee broers, waaronder dus Sam en een broer van hem, die hadden boven hun kantoor in Rotterdam de spreuk hangen: steeds voor alle arbeiders aanspreekbaar. En het is inderdaad ook bekend dat hij regelmatig op de werkvloer te vinden was om met zijn personeel te praten. Sterker nog, hij wist iedereen in principe bij naam. En hij was vrijgevig. Klopt, ja. Ik moet zeggen dat hij door dat harde werken, want dat gaat je zeker niet in de koude kleren zitten als je leest hoeveel uur dat er per week opgingen aan het bedrijf. Ja, je kan haast wel zeggen dag en nacht. Daar heeft hij stevig aan verdiend, samen dan ook weer met zijn broers. En hij vond het eigenlijk niet meer dan normaal dat hij een deel van dat geld gewoon weggaf aan verenigingen, instellingen, maar ook aan particulieren die dat hard konden gebruiken. En daar heeft hij inderdaad veel gebruik van gemaakt. Ja, in je recensie zeg je, Sam van den Berg was veel meer dan alleen een koopman in margarine en vetten. Wat was hij dan allemaal meer, Gerard? Ik denk dat hij de kunst verstond om, behalve dan het leidinggeven en beslissingen op het juiste moment nemen, ook goede contacten kon houden internationaal met leveranciers. Ook inzag dat hij op een gegeven moment met zijn grootste concurrent, dat was Jurgens, die hem ook een margarinefabrikant, in principe ook uit hetzelfde plaatsje Os in Brabant, die jarenlang, nou laten we zeggen, stevige concurrenten van elkaar zijn geweest, op een gegeven moment toch inzag van: als wij op deze markt verder willen, dan zullen we moeten gaan samenwerken. Dat zijn dingen die hij heeft ingezien. Dus hij was wat dat betreft veel meer dan alleen maar een koopman. Ja, soms ook wel een beetje een visionair. Maar aan de andere kant, hij heeft dus ook op charitatieve terreinen heel veel werk gedaan. Hij heeft ook voor de Joodse gemeenschap in Nederland ook veel betekend. Je kon wat dat betreft eigenlijk altijd wel een beroep om te doen. En daarnaast, daar had hij ook behoefte aan, het was een ontzettend belezen man. Hij had een vleugel in zijn villa in Wassenaar. Die was volledig gevuld met boeken, zijn bibliotheek. Daar was hij vaak te vinden, want hij verslond boeken. Dat was een van zijn hobby's. En hij had een vrij uitgebreide interesse in, nou, noem het maar, van alles en nog wat. Een paar delen die vielen dan wel op dat hij met name geïnteresseerd was bijvoorbeeld in archeologie. Maar het was een man die breed ontwikkeld wilde zijn, nieuwsgierig was. Dus ja, wat dat betreft kan je zeggen dat hij meer was dan alleen maar een koopman. Ja, en je kan er ook nog aan toevoegen, althans dat staat in je recensie, internationaal vooraan staat vertegenwoordiger van het Nederlandse Jodendom. Precies, hij heeft kans gezien om, hij kwam natuurlijk veel in het buitenland door zijn internationale contacten, of mensen uit het buitenland kwamen hier. En hij heeft zijn positie ook gebruikt om de belangen van de Joodse gemeenschap in Nederland, in het buitenland bijvoorbeeld, te behartigen. Maar ook op internationaal niveau kijken of dat hij wat voor, want hij merkte natuurlijk zelf ook wel dat hij kwam uit een Joodse gemeenschap. Dat daar natuurlijk ten opzichte van de rest van Nederland bijvoorbeeld wel eens conflicten waren. En die moesten naar zijn idee opgelost worden of problemen moesten worden voorkomen. Nou, en hij zag kans om met zijn invloed daar verstrekkend in invloed in uit te oefenen. Heel mooi verhaal, fascinerend, door jou verteld. En een hele mooie biografie, geschreven door Pim Reinders. Steeds voor alle arbeiders aanspreekbaar. En Gerard van Os vertelde het vanavond. Hartelijk bedankt, Gerard, en tot de volgende keer. En met deze bijdrage is weer een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Hartelijk dank voor je gezelschap. Morgenavond zijn we er weer met een nieuwe aflevering van De Late Avond. En we hopen natuurlijk dat je er weer bij bent. Dan hebben we weer lekkere muziek en gezellige onderwerpen. En Han van der Horst, historicus uit Schiedam, is dan ook weer aanwezig met zijn column. Tot de sluit van de show, Tanita Tikkaram en Cathedral Song. Mooie nacht als je gaat slapen, wilt rusten en ga je en blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot morgen. I saw from the cathedral, you were watching me. Yes, I saw from the cathedral. what I should be. So take my time and take my lies. 'Cause all the others, they wanna take my life. And I watch with an intense basic. Well, it's the same for you. You hold your hand and it's all finally stand. What would you make me do? So take my time and take my lies. 'Cause all the others, they wanna take my life. Serious for the winter time to wrench my soul. Ears, but I know there must be, yes, I know there must be, yes, I know there must be a place to go. Then you saw me from the cathedral. Well, I'm an ancient heart. Yes, you saw me from the cathedral. And here we are just falling apart. You catch me, I am tired. I want all that. See to see, so take my time and take my lies. 'Cause all the others, they wanna take my life.